istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. Svi puteri će biti zatrpani. Ostaje samo put vjerovjesnika. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كم سال الدمع بها بدمي تحت رجليها سبحان ربي كيف سواها طيب السجايا في تباديها فإن الحشيشة محرمة طاهرة دخل حشيش يلا دخل دروغة تبوشن يرتاكو je haram bez razilaženja, međutim nije prljava. Dakle, trava ta koja se, koju puše, jel, koju uzimaju, ona nije prljava, da ti malo sumnje, ali je haram da se koristi. طيب السجايا في تباديها والتضحية بالعون بداها كلها تفاني في معانيها إلي شبوتي ناتشي يتميزو نيدي كان شمو دا ناتشي تلي البرلاوة ها؟ بكتو باش تلي البرلاوة تو يدن راضو زاتو شتوي حرام دا سي كوريزي زاتو Međutim, ako kažemo da je nešto haram, ne mora odmah da znači šta da je, da je prljavo, je tako? Uletiđa lajun vaniha غطناها بكف يمناها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. Dakle, mi smo napravili jednu kraću pauzu, jel? A? I danas nastavljamo, inša Allah, tjela, sa našim hadisima iz Bulughul Marama od Hafiza ibn Hajara El Askalani rahimahullahu ta'ala, i došli smo do hadisa broj 22. Danas ćemo, inša Allah, tjela, spomenuti nekoliko hadisa i spomenut ćemo koristi, jel, iz tih predaja od Allahovog poslanika sa sveme, kao što je to, dakle, bio naš običaj, jel? Spomenemo hadis, a onda spomenemo koristi i mesele, jel, iz tog hadisa. Samo još da provjerimo da nas braća čuju na internetu. Kaže Hafiz, rahimahullahu ta'ala, od Enesa i Malika, radijallahu anhu, koji je rekao, upitan je Allahov poslanik, sallallahu alihi veseleme, o vinu. Tutahadu halen, da li se može uzeti kao sirće? A? Dakle, vino ili alkohol koji se pretvori u sirće, da li to može da se koristi? Fa kale la, fa Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ne. Dakle, ne može. Zabranio to Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Hadis bilježi ima Muslim, imam i Tirmizi, a hadis je, dakle, kao što vam je, dakle, što se vanštinski vidi šta jeste da je hadis sahih, je li tako, barek Allah fikum, a? Prva stvar koja se jasno vidi iz ovog hadisa, a iz drugih hadisa i šerijetskih tekstova i kuranskih ajeta jeste, kao što kaže šejh Abdallah ibn Abdirahman al-Bassam rahimahullahu ta'ala, pa kaže, prva stvar koju možemo uzeti iz ovog hadisa jeste da je vino ili alkohol da je zabranjeno, a? Da je muharrem, i kada se pretvori alkohol u vino, nije dozvoljeno to vino koristiti. Dakle, nije dozvoljeno to vino koristiti, kao što je običaj, dakle, bio da se ranije od alkohola pretvori, da se od alkohola napravi sirće, jeste, prenosili bi ga iz sjenke na sunce i sa sunca na sjenku, dakle, na sjenu. Sve bi to, dakle, radili nekoliko puta, sve dok se alkohol ne bi pretvorio šta, ne bi pretvorio u sirće, dakle, dok ne bi izgubio vino, dakle, bi izgubilo onaj svoj procenat alkohola, nestalo bi alkohola i pretvorilo bi se u sirće, tako? I, dakle, ovo možemo razumjeti iz riječi Allahovog poslanika, znači, kada kaže tetahidu halen, a? Da se uzme kao sirće, ili da se ljudskom rukom, a? Da čovjek, dakle, svojim, kako se kaže, dakle, svojim učešćem, jel, a? Preradi alkohol u sirće. Dakle, da čovjek to radi. A sad ćemo spomenuti kad se to desi samo od sebe. Pa smo rekli da ova vrsta da je dozvoljena, inša Allahu ta'ala. Kada se desi samo od sebe. Dakle, kada se samo od sebe alkohol pretvori u sirće. Međutim, kada isto kao voda, na primjer, kad uzmeš morsku vodu, mi kažemo da je morska voda čista. Tako? U svakom smislu. Međutim, kada ti uzmeš slatku vodu, pa u nju staviš soli, pa napraviš od nje slanu vodu, ta voda nije više, ona jeste čista, ali nije čisteća. Dakle, sa njom ne možeš više da uzimaš abdest. Zašto? Zato jer si ti svojim, kako se kaže, angažmanom, jel? Svojim, dakle, učećem, jel, u tome, si promijenio jedno od svojstava vode, a to je ukus u ovom smislu. Svatate? Međutim, ako bi se to samo od sebe desilo... Zatim šejh ovdje spominje, dakle, jedno pravilo o kojem smo mi govorili, ako se sećate, el hukmu jeduru ma iletihi wujuden wa ademen. Propis se veže za njegov razlog, da li taj razlog postoji ili ne postoji. Šta znači ovo? A? Zbog određenog razloga koji je u meseli, koji je u određenom pitanju, zbog tog razloga stvar biva haram ili halal. Naprimjer, piće. Ako imamo u piće neko sredstvo koje opija, a? Razlog šta biva, onda je to piće haram. Šta je razlog da smo to piće proglasili haramom? A? Ono što opija, to je dakle razlog. A? Dakle, zbog ovog razloga, taj sebeb ili ille bolest, je ta koja odlučuje šta će biti sa tim, dakle, pićem. Da li će biti halal ili će biti haram. Svatate? Kada kažemo ovdje, kada, dakle vezano za ovo pravilo, za ovu kajdu, kada izgubi dakle to svoje svojstvo, svojstvo opijanja sa jedne strane, ili kao što kažu drugi učenjaci, prljavštine, jer oni učenjaci koji kažu da je prljavo, jel? Dakle, izgubilo je ovo svojstvo. Nestao je alkohol, znači nije više prljavo, ili nestao je, dakle, nestalo ono opojno sredstvo, jel? Koje je bilo u alkoholu. I samim nestajanjem tog razloga, zbog kojeg je bio haram, a, prestaje da bude haram. Svatate ovo? Ovo je fiks. Barek Allah fikum. Dakle, ovo razumijete. Alhamdulillahi, Rabbil alamin. Nam. Tajib. Četvrta stvar koja, dakle, vanštinski kada pogledamo u hadis, jeste, kaže šejh, el hadithu jedullu ala neđaseti l'hamr. Ovaj hadis upućuje da je alkohol prljav. Slušajte sad, dakle, Ibaru, a mi ćemo je kasnije pojasniti sa onim što smo spominjali, kada smo spominjali govor šeha Albanija, na, dakle, kada odgovara Sejdu Sabiku na fiku sunne, dakle, na greške koje je napravio u fiku sunne, dakle, katastrofalne greške, je li tako? Sjećate se? Sjećate se, inšala. Stvari, nemojte ništa reći. Ko se ne sjeća, nek se vrati na dersove, jer neće moći da uklopi sve ove, kako se kažu, puzle, jel? A? Nego nek se vrati, bolje je, ti dersovi, alhamdulillah, svi su tu i može svako da se vrati, da ih pročita. Pa kaže šejh, hadis, dakle, vanštinski upućuje na to da je alkohol ili vino, da je prljav, jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže, dakle, o alkoholu, rijsun min ameli šeitan, prljavština od šeitanskog djela, a? Ili šeitansko djelo. Pa kaže, Ebu Hamid el-Gazali prenosi iđma da je alkohol prljav. Dakle, nema razilaženja, konsenzus da je alkohol neđase. Međutim, mi ćemo kasnije vidjeti da je Ebu Hamid el-Gazali totalno promašio ovdje i da ovo nije tačno. A? Vokale Ibn Rušt el-Hilakun šad, a Ibn Rušt, dakle, el-Maliki, Ibn Rušt el-Maliki, dakle, oni koji su učili, dakle, bidajetul mučtehid, a? U fikhu, dakle, to je komparativni fik, uči se, dakle, na fakultetima, jel, na šerijetu, jel, i kome je tahasus fik, jel tako, barekala fikum. On kaže, postoji samo malo razilaženje, hilafun šad, dakle, razilaženje na koje ne treba obraćati pažnju. Rekao tamo neko nepoznat. A? Međutim, ovo, bez imalo sumnje, je neispravno. Zato ćemo, dakle, koristiti knjigu od Albanija, od šeha Albanija, kada kaže, dakle, citira greško Sejda Sabika. Mi smo tako rekli da ćemo raditi. Kada god dođe u našoj knjizi Teudihul Ahkam, komentar na Bulugul Meram, hadijska zbirka od Ibn Hađara, kada god dođe neko pitanje u koje je Sejd Sabik napravio grešku u fiku sunne, a šejh Albani mu odgovorio na to pitanje u Tamamul Minne, dakle, njegova knjiga Tamamul Minne, mi ćemo svaku tu stvar spomenuti za svakog onog brata koji ima, dakle, prva stvar za nas da učimo fik, i da obnavljamo ono što znamo, a svako onaj koji ima fiku sunne da napravi bilješku kod sebe kući da je Sejd Sabik napravio grešku. Svatate ovo, barek Allahu fikum. Pa kaže Sejd Sabik, pod broj 12, وذهبت طائفة إلى القول بطهارتها. Jedna skupina ljudi je stava da je alkohol čist. A? Pa mu odgovara šejh Albani, subhanallah. Bilo bi lijepo da ovdje spomenemo imena nekih od tih, kako on to rekao, dakle, neki tamo su rekli da je alkohol čist. Dakle, da spomenemo koja su imena tih nekih, da ne bi čovjek čitao, pomislio da se radi o nekim nebitnim ljudima, jel? Supanova, slušajte sad imena, pa kaže prvi od tih nekih tamo, jel? A? Koji su smatrali alkohol čistim, pa kaže Rabija ibn Ebi Abdirahman, poznati tabin Rabija Ezeji. Čuli ste za njega. Dakle, govore o njemu u Tehzibu, dakle, pojašnjavaju ko je on bio, pa kaže Edreke Badi Sahaba wal Akabiri min Tabin. Dakle, vidio je i sreo je neke od ashaba Allahovog poslanika i starije tabiine nam. I bio je onaj koji je davao fetve u Medini. Dakle, on je u Medini bio odgovaran za fetve. U okane jedli su i leži u žuhu nasi bil Medina i pred njim su sjedjela lica stanovnika Medine. Dakle, koje god tražio ilm u Medini, morao je, dakle, nije mogao da prođe pored Rabije Reja, radijallahu anhu. I također imam Malik je od njega uzimao, dakle bio jedan od šehova imama Malika. Dakle, ovaj neki tamo, a mi smo dakle rekli, šta znači ičma, šta znači konsenzus, ko se seća? Šta znači to barekallahu fikum, nisi nam ništa rekao. Dakle, kada se islamski učenjaci u nekom od ist, dakle od vremena, kada se slože na nečemu, a? Onda nikad niko ne može kasnije da dođe pa da to prekrši. Da kaže, ne slažem se ja s tim. Dakle, kada se slože na nečemu, to postaje šerijetski dokaz. Poput Kurana i Sunneta. Nema razilaženja kod toga. Svatate. I zato ima, dakle, mnogo primjera. Imam jednu, dakle, veću knjigu, dakle, jednu, dakle, poveću knjigu, koja se zove Mesele, akidetske mesele, u kojima šejhul islam ibn Tejmije prenosi ižma. Dakle, akidetska pitanja u kojima šejhul islam ibn Tejmije prenosi konsenzus učenjaka. Dakle, kada to pomiraš, složili su se učenjaci na tome. Složili su se ashabi, ili složili su se tabini, tako dalje, tako dalje. Sada tako, barakallahu fikum, nam. Zatim kaže, drugi od onih, jel, koji su bili stava da alkohol nije prljav. Lejs ibn Sa'd al-Masri, al-Faqih, dakle, Lejs ibn Sa'd, radijallahu anhu, poznati imam. Dakle, najveći imami islamskog, dakle, najveći islamski imami i učenjaci fikha su, dakle, posvjedočili na kojem je on stepenu. Pa kaže imam Malik u svome pismu, dakle, koje je napisao, čak imame Šafi, rahimahullahu ta'ala, kaže Lejsu afqahu min Malik. Dakle, Lejs je bolje poznaje fikh, bolje učenjak od Malika. Subhanallah. Illa anna ashabahu lam yakumu bihi, osim to što njegovi, dakle, učitelji, odnosno njegovi studenti ili prijatelji, nisu, dakle, uzdigli njega kao što su učenici imama Malika. A imam Šafi je bio jedan od učenjaka, odnosno od učenika koji su svoje znanje uzimali od imama Malika u Medini. Tako, barekallahu fikum. Također kaže imam Šafi, rahmetullahi alejhi, odnosno kaže Ibn Bukejr, lejtu afkahu min Malik, ولكن كانت الحذوة للمالك. Dakle, Lejs ibn Sa'd al-Masri je učeni od Malika, od imama Malika. Međutim, dakle, al-Hazwa je bila Maliku, dakle, imam Malik je postao popularni od njega, dakle, u smislu da se njegov mezheb više proširio. Svata se obarika lafikom. Nam. I treći od tih učenjaka koji su smatrali, dakle, ima ih puno, međutim, on je ovdje samo Šejh Albani ovdje rahimahullahu ta'ala spomenuo samo tri, pa kaže Ismail ibn Jahja al-Muzani, prijatelj imama Šafije, bio je imam mučtehid, koji se, dakle, pripisivao imamu Šafiji, kao što to spominje imam Nevovi, rahimahullahu ta'ala. A zatim kaže Šejh Albani i mnogi drugi od prijašnjih i kasnijih generacija, od učenjaka Bagdada i drugih, jel' tako? Dakle, učenjaka Bagdada, i dva, kako se kaže, karm. Allahum stan. A? Ne, barakallahu fikum. Ovdje se misli na, dakle, Afrika, Azija, kako se to kaže? Kontinent, dva kontinenta, misleći na dva kontinenta, dakle, učenjaci, dakle, u zapadnoj Africi i učenjaci u Aziji. A? Mnogi od njih su bili šta? Bili su šta, jel? Tog stava. Na. I svi su oni bili stava da je šta? Da alkohol nije prljav. Wa anna al-muharram inama huwa shurbuha kema fi tafsir al-Qurtubi. A? Ono što je zabranjeno vezano za alkohol jeste piće. Dakle, to je Allah tebarekala učinio zabranjenim, kao što to spominje imame al-Qurtubi u svome tafsiru rahimahullahu ta'ala. I Šejh Albani, dakle, ovdje odabira stav stav, pa kaže wa huwa rajih, i ispravan stav je šta? Da alkohol nije prljav. Svatate? Međutim, kao što rekao smo, ovo meseli ima razilaženje. Ovo smo spomenuli samo iz tog razloga jer je ovamo spomenuto šta? Da imam el-Gazali kaže da iđma. Dakle, nema razilaženja da je alkohol prljav, međutim, mi smo ovdje šta spomenuli da je to neispravno. Tako. Također imame Sanani u Subulu Selam, poznata, dakle, knjiga Rahim. Dakle, znate, svako je od vas čuo za Subulu Selam, Nam. Pa kaže el haku en el asl fil ajani tahara, istina je, a? Istina je da je u osnovi, da su određene stvari u osnovi sve čiste. A? Dakle, sve stvari su u osnovi čiste, sve dok se ne donese dokaz da su prljave. I to je pravilo kod kojeg nema razilaženja. Svatate ovo barek Allahu fikum. Nam. Wa amma tahrim la yalzimu najasa, a to što je nešto haram da se pije ili da se jede, to ne upućuje da je odmah prljavo. Ne upućuje da je prljavo. Mi ćemo to kasnije malo bolje pojasniti kada budemo govorili o domaćem magarcu i o matki. Pa kažemo, dakle, nema razilaženja među učenjacima da je meso i krv, a? Da su prljavi, tako? I da je haram da se jede meso od mazge ili meso od magarca. A? Ali da li ona vanštinski prljava u smislu, ako pojašeš na mazgu, moraš, dakle, svaki, dakle, dio odjeće koje je dodirnula njena, kako se kaže to? Dlaka, krzno, jel? Da moraš da promijeniš, inače nećeš moći da klanjaš u tome. Svatate ovo barekallahu fikum. A? Naprimjer, isto kao što se konj znoji, isto se tako znoji magaraci. Mazga, tako? Ko zna da se konj znoji? Svako, jel? A? E tako, dakle, znoj od konja kada dođe na odeću. A? Dakle, osjeća se, dakle, neugodan miris. Međutim, nema razilaženja da je čist i da nije prljav. Bez obzira koliko odvratan taj miris. Dakle, da ne bi, spomenut ćemo to kasnije, kada budemo spominjali sljedeći hadis, inša Allahu ta'ala. Nam. Taj. Također ovdje imame Sanani, rahmetullah, spominje pa kaže fa innel hašiša muharrama tahira. Dakle, hašiš, jel? Dakle, droga za pušenje, jel tako? Je haram bez razilaženja, međutim nije prljava. Dakle, trava ta koja se, koju puše, jel, koju uzimaju, to ona nije prljava bez imalo sumnje, ali je haram da se koristi. Jel tako? Wa kullu al-muhaddirat wa sumum al-qatilat la dalila ala najasatiha. I svi, dakle, sve vrste droge i svi otrovi, a, su čisti, nisu prljavi. I ako bi neko htio da kaže da su prljavi, a? Dakle, haram su da se popiju, tako? Ako hoćeš da kaže da su prljavi, onda moraš da zneseš rijetki dokaz. Svatate ovo barekallahu fikum. I dakle, ovo je interesantno gledanje, jel, barekallahu fikum. Zatim kaže, wa amma najasa, a što se prljavštine tiče, fa yulazimuha at-tahrim. Dakle, ona je u svakom slučaju zabranjena. فَكُلُّ نَجِسِ الْمُحَرَّمُ وَلَا عَكْسِ. Svaka, dakle, prljavština je zabranjena, a nije sve ono što je zabranjeno prljavo. Svatate ovo barekallahu fikum. Dakle, svaka prljavština, za sve ono što imamo širijetski dokaz da je prljavo, kao na primjer mokraća, insana, kažem, ili životinja čije se meso ne jede, a ne onih čije se meso jede, to smo spominjali, ali u sljedećem hadisu ćemo to opet ponoviti inšalotela za one koji nisu čuli. Tako. Na primjer, mokraća insana ili životinja čije se meso ne jede. Kažemo da je nečista, da je prljava. A? Zbog toga što je prljava, to je jedan razlog zato što je haram da se koristi. Svatate. Međutim, ako kažemo da je nešto haram, ne mora odmah da znači šta da je, da je prljava. Tako? Barekallahu fikum. Nam. I dakle, ovo spominje kada govori o čistoći, čistoći alkohola. Taj. Zatim kaže, to je zbog toga, zato što je neđaset zabranjeno dodirivati u bilo kojem smislu. Jel' tako? I kada govorimo o neđasetu, s obzirom da je ona sama po sebi prljava, zbog toga je i haram da se koristi. Ovo je dakle logično, jel' tako, barekallahu fikum. I mislim da ne bi trebali da idemo dakle toliko duboko da pojašnjamo ovo, jel' tako? Nam. Bihilati el hukmi bit tahrim. A dakle, za razliku od propisa da je nešto haram, da se koristi, da se jede, ne mora, dakle, kao što rekao smo, da ukazuje na to da je šta? Da je prljavo. Kao što smo spominjali korištenje svile i zlata. Korištenje svile i zlata je haram za muškarca. Je nikad niko rekao da je prljavo, da je neđis? Nije. Dakle, logično shvatanje. Shvatate ovo bare profiti. Ko ne shvata, nek digne ruku. Da pojasnimo ponovo bare kalotiku. Dakle, je li korištenje svile i zlata zabranjeno za muškarce? Jeste. Je li prljavo? Je li su prljava svile i zlato? Nisu prljava. Shvatate ovo bare kalotiku. Dakle, ne mora sve ono što je haram da se koristi, ne mora da upućuje na to da je prljavo, ali sve što je prljavo, a, je u isto vrijeme i haram koristiti. Shvatate ovo bare kalotiku. Barek Allahu fikum. Na. Ovaj, šta se misli čiste u vezi čiste, na primjer, to samo u smislu da se dotakne ili sa nevara, znači da mi ovo nosimo ili skrba. A Bibi, dakle ovdje spominje, dakle spominje šejh, ovdje govorimo o čemu? Sama... Dakle, samo poglavlje radi se kitabu tahara, poglavlje o čistoći, jel tako? To ukazuje dakle na to. Allah poslanik sveme je zabranio ono koji proizvodi alkohol, koji ga toči, koji ga nosi, koji se služi, jel? Onaj kome se toči, dakle, koji ga naručio, jel? Onaj koji od toga živi, koji se ti, dakle, tim imetkom hrani, tako dalje, tako dalje, dakle, oni su prokleti. Što ukazuje na zabranjenost čega? Na zabranjenost svih ovih dijela koje smo spomenuli. Proizvodnja, piće, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, rekao smo da ako je nešto haram da se koristi, ne ukazuje samim tim da je prljavo, jer ovdje govorimo o čistoći. U smislu, kada bi ti alkohol pao na odjeću, ne bi morao tu odjeću da pereš ili da mijenjaš kada bi htio da obaviš namaz. Shvatate ovo bare? Nam, to se misli po tim. Međutim, evo, nam. Dakle, ono što je haram jeste njegovo korištenje u smislu da se pije. Razlog zabrane jeste šta? Zato što pija. Svatate ovo bare kalafikum. Dakle, ovaj razlog je i itekako bitan, ono što je bitno. A šta je to obloga kada je temperatura? Molim? Obloga. Žene stvari, uzme obloge, stavljaju u djeci. Razumijem, dakle, to je sad drugo pitanje. Dakle, to je sad druga mesela vezana uzimanja za lijek ili neuzimanja. Ovdje govorimo, dakle, čisto šta? O čistoći ili o prljavštini. Pa smo, dakle, spomenuli ova dva stava i rekli smo da nije istina ako kaže neko nema razilaženja među islamskim učenjacima da je alkohol prljav. Mi kažemo nije tačno, već ima razilaženje, pa jedni kažu da je prljav, a dokaz za to im je govor Allaha te barek kada kaže rijsun min ameli šeitan, prljavština šeitansko djelo, ili od šeitanskog djela. Ovi koji, dakle, odgovaraju na tefsir ovog ajeta, šta kažu? Kažu ovdje se misli isto ono što se misli na mušnike. Kada Allah kaže innemel mušrikune neđis. Mušnici su neđis. Dakle, mušnici su neđasit, prljavština. Dakle, da se ne misli na vanštinsku, dakle, prljavštinu, dakle, jel? Već se misli na neđasit njihove akide. Na prljavštinu njihove vjere, njihovog vjerovanja. Svatate ovo bare kalotikum. Nam, a da nema sumnje da čovjek kada oženi kafirku, da je ta žena čista i da njoj, dakle, sa njom svi ostali, dakle, vanštinski propisi čistoće kao i propisi, dakle, žene. Svatate ovo bare kao žene muslimanke, jel? A ovo je važno spomenuti. Evo mojim, nazove kako hoćeš, ali, dakle, nije prljava, dakle, vanštinski, već se kada se kaže, kada Allah te vrtela kaže, inevel mušikune, neđes mušnici su prljavština, misli se na prljavštinu njihove akide. Svatate ovo bare kalahu fikum. Neću ja reći koje je odabrano mišljenje. Svatate. Neću reći. Iako sam ja lično tog stava da alkohol nije prljav. Da alkohol nije prljav. Allah je zabranio njegovo korištenje u smislu pijenja. Svatate. Kada kažemo opijanje, nemoj sad neko to pogrešno stvari pa kaže alkohol je zabranjen samo ako se napiješ. Ne, već kažemo, kao što kažu islamski učenjaci, sve ono što opija u velikim količinama, zabranjeno je u malim količinama. Svatate. Dakle, ne možete opiti osim čaše ili dvije. Haram je sve ono što je, dakle, u toj količini da se ne može izmeriti. 0,000, šta ti ja znam koliko posto. Haram je u svakom slučaju. Ja ti više, ja sam 6 godina. Dobro, nije on prljav. Nije u kom slučaju. Pa, dakle, to ne ukazuje na njegovu prljavštinu. Inšala, hajde. Taj, zatim ovdje šejh spominje, dakle, razilaženje učenjaka vezano za prljavštinu, kada prljavština se samo sebe pretvori u neku drugu materiju. A? Da li sad im postaje čista ili ne? Kao na primjer u ovom slučaju. Alkohol sam od sebe, dakle, izgubio sva ona svojstva alkohola i nije više onakav kakav je bio. Dakle, pretvorio se u sirće. Pa smo, dakle, ovdje spomenuli kada se to samo od sebe desi, a? Da je dozvoljeno koristiti takvo sirće. Ali ako posredništvom čovjeka, dodavanjem određenih sredstava ili iznošenje ga sa sunca na u sjenu, jel, u mrak ili obratno, dakle, da se to ne dozvoljava, tako, barek Allahu fikum, nam. Dakle, ovo, kod ovoga ima, dakle, razilaženja, jel tako? Allahum stan. Pa kaže imam Ebu Hanife i Ehlu Zahir, dakle, sljedbenici zahirijskog mezheba, da nežaset, kada izgubi svoja svojstva, prijašnja koja su bila, da zatim postaje čist, jel tako? A? I ovo je također rivajet koji se prenosi od imama Malika, od imama Ahmeda. I također, šejhul Islam ibn Tejmije je odabrao ovaj stav za ispravan. Dakle, kada neka prljavština, kada se pretvori u neku drugu materiju, koja ne sadrži svojstva zbog kojeg je bila prljava, a? Da sa tim postaje čista. Sada se ovo bare kala u tipi. Nam. Međutim, većina islamskih učenjaka su tog stava da neđaset pretvaranjem u nešto drugo ne može da postane čista. I to je mezheb imama, trojice imama, dakle imama Malika, imama Šafije, imama Ahmeda, rahimahumullahu ta'ala. Zatim ovdje spominje, dakle, govor Muhammeda ibn Ibrahima Ali Šeha, rahimahu ta'ala, kada kaže istihalatu tathuru neđes. Dakle, istihala, kada se nešto pretvori u neku drugu materiju, jel? Da zatim, dakle, neđes postaje čist. I imam, dakle, šejh Bessam, dakle, komentator našeg jela Bulugul Meram od Hafiza ibn Hađara, kaže haza huve sahih. Dakle, ovo je, dakle, ispravan stav kao što on ovdje kaže. Svatate ovo barek Allahu fikum. Nam. Dakle, nekom od vas ne može da padne drugi primjer osim ovog primjera koje smo spomenuli. Dakle, vezano za vino, kada se vino pretvori u sirće samo od sebe. A? Dakle, kada izgubi ona svoje svojstvo, priješnja prljava svojstva, po onoj ulemi koji kažu da je prljavo, svatate ovo barek Allahu fikum. Uštavljena koža, mi smo rekli za uštavljenu kožu, dakle, spominjali smo tu govor. A? Uštavljena koža se nije pretvorila u nešto drugo. Pa da kažeš, nije više koža, sad je, šta ja znam, papir ili nešto drugo. Ona je ostala koža, samo je postala čista štavljenjem. Dakle, način čišćenja jeste štavljenjem. Prvo onim sredstvom za štavljanje, a druga stvar vodom. Dakle, mora vodom da se opere u svakom slučaju, kao što smo spominjali, ali to ćemo išao tada ukratko spomenuti, dakle, razilaženje među učenjacima, da li je voda jedina ta koja čisti ili postoji neko drugo sredstvo koje mora da opere prljavštinu, neđis, kao što je razređivač ili benzin ili šta ti ja znam. Pa smo rekli da je, dakle, da i u tome postoji razilaženje, da je većina učenjaka tog stava da je samo voda ta koja mora da opere prljavo. Tako, barek Allahu fikum. Koliko smo mi govorili šejhovi, da ne... Ajmo, hajde. Gdje smo stali? Nema neko drugi, neki drugi, jel, primjer? Može bare ga životinje... Kad se suši. Kad se suši, koji je životinja nova koja se ne jede. Sušenjem, ona gubi svoje svoje. Ajmo, dakle, to je stav Hanefija. Dakle, kod životinja će se meso ne jede. A? Dakle, samim sušenjem ona prestaje da bude prljava. A? Međutim, ispravan stav je da ona i dalje ostaje prljava. Svatate? Da i dalje ostaje bez obzira da li se osušila ili ne. Čim je dotakne voda, ona će se opet vratiti u prvobitno stanje. Svatate ovo bare klasiku. Dakle, ona ostaje prljava i ne može da se pretvori u neku čistu jer dakle nije mi poznato da, da može da se pretvori u nešto drugo. Samo sušenje nije to koje je čisti, koje je čisti, osim jel kod, kod učenjaka hanefijskog mezheba rahimahumullahu ta'ala. Nema neko drugi neki primjer. A? Hajde. Dakle, neki su spominjali neki, dakle, primjer koji, dakle, ne može čovjek sebi to da predstavi. Mi smo govorili da nema razilaženja da je svinjetina prljava. Nema razilaženja među učenjacima da je svinjetina prljava. Da li svinjetina može da se pretvori u nešto drugo, a? Da bi rekli ona više nije prljava, sad je čista. U šta bi to ona mogla da se pretvori? U čokoladu? Ili da se pretvori u nešto drugo pa da kažemo nije više ona prljava svinjetina, sad je nešto drugo. Ne može. Za alkohol je drugo, rekli smo može da se pretvori u sirće. Svatate ovo bare kalafiku. A? Ali u šta može svinjetina da se pretvori da bi izgubila njenu osnovu, a to je neđase. Dakle, to je nesvakljivo. Allah te barek tada najbolje zna. Taj. Zatim ovdje šejh spominje, pa kaže, složili su se učenjaci da je voda ta koja otklanja svaku vrstu neđisa. A? Dakle, kod toga nema razilaženja. A? Međutim, neki su rekli, samo je voda ta koja može da otkloni neđis. I ništa više. A drugi su rekli, može i nešto mimo toga, sve ono dakle, što otklanja neđis, dakle njegovu osnovu a? I njegova svojstva, koja su to svojstva, a? Dakle boju, miris ili ukus, bez obzira o kakvoj materiji se radilo, ne mora biti voda, da bi ako je dakle, u mogućnosti i ako ima dakle, tu snagu, da otkloni dakle, neđaset u njegovoj osnovi. Je li tako? Sjećate se kad smo to govorili? Zaboravili ste, je li tako? Uglavnom kaže se zehebe Ebu Hanife u ashabe ila ene neđasa tutahiru tutaharu fi eji maudi in kane bi eji tahirin muzil li ajnin neđasa seba un kane ma ijen au džamiden. Dakle, imam Ebu Hanife i njegovi prijatelji, dakle, Muhammed bin Hasan Šejbani i Ebu Jusuf Al-Kadi kažu, odnosno oni su tog stava, da prljavštinu može da očisti sve, bez obzira na koje mjesto se nalazilo, kad kažemo mjesto, šta mislim ovdje na mjesto? Koje mjesto? Odjeća, tijelo ili mjesto na kojem se obavlja namaz. Je tako, barek lopikum. Bez obzira na koje mjesto se nalazilo, može da se otkloni, dakle, neđaset, sa bilo čim što je u osnovi samo po sebi čisto. A? Bez obzira da li je u tečnom stanju ili u čvrstom stanju. Je tako? Šta je dokaz za ovo? Dakle, hanefijama. Čišćenje kamenjem. Čišćenje kamenjem, barek laotikom. Dakle, oni dakle, to koriste kao a? Kamen je čisti, sa kamenjem mora da se očisti ako otkloni dakle, sve tragove. Međutim, mi ćemo vidjeti da je ovo iznimka i nije dakle dokaz sam po sebi. A? Da je ovo iznimka. Čišćenje kamenje može samo dakle, kod obavljanja velike i male nužde. A ne može na drugo mjesto, ajde pokušaj očisti kamenom neđaseta odjeće. Nema šanse, ostaće jedno od tri svojstva. Jedno od tri svojstva će ostati. Ako otkloniš... Naprimjer, sada to obare kalafiku. Elmohim, dakle, to je stav hanefijskih učenjaka, rahimahumullahu ta'ala. Trojica imama, dakle, mimo imama Ebi Hanife, rahimahullahu ta'ala, dakle, imam Ahmed, imam Šafi, imam Malik, ذهبوا إلى أنه لا يطهر المحل من النجاسة إلا بالماء الطهور. Dakle, trojica imama su stava da ne može mjesto na kojem je neđaset, ne može ga očistiti osim čista voda, illa fil istijmari, fakat osim kod čišćenja od nužde. Dakle, pa su napravili iznimku jer je to šta? Jer je ova iznimka napravljena hadisom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A? Istižmar. Jel tako? Da je koristio kamen a? Kod čišćenja, iako je vode bilo dovoljno. Dakle, nisu bili u, kako se kaže to, oskudici što se vode tiče. Dakle, bilo je dovoljno vode, ali pored toga je on koristio šta? Kamenčiće sallallahu alejhi ve sellem. Ili ima, ili Ebu Hureyre radijallahu anhu koji je koristio namjerno kamenčiće kod velike nužde, a? jer je, dakle, bilo mu odvratno miris koji ostaje na ruci i nakon dobrog pranja vodom. Svata te obare kalatiku. Zbog toga je izbjegavao direktan dodik sa prljavštinom. Svata te obare kalatiku. Na. Dakle, vrijedi spomenuti, korisno je spomenuti, da u ovo ulazi sve ono što ima svojstva otklanjanja, što ima svojstva, dakle, materije ili stvari koja otklanja neđaset pri obavljanju nužde. Dakle, sve ono što ima svojstva kamena ili bolja svojstva od kamena. Osim kosti i balike. Osim kosti i dakle, balike, tako, barekalo fik. Na. Dakle, kost, zašto? Jer kaže Allah, da se kost u rukama džina muslimana pretvara u meso. Dakle, na kostu na kome je bilo meso, opet se pretvara u meso. Opet biva obloženo mesom. Dakle, neispravno je da džini jedu kost. A? Svatate? Već kost, na njemu opet dođe meso i bude opet meso kao prije. U rukama džina muslimana. Zbog toga je Allah, zabranio koristenje kosta, kostiju, jel? Za čišćenje. Dakle, u to može sve ono što ima svojstva kamena, kao što je, na primjer, papir, ili drvo, ili nešto drugo. Sada to obare kalafikom. Na primjer, taj, dakle, nećemo, dakle, spominjati govor Marušta kada govori o razlog razilaženja. Razlog je ovdje vanštinski. A? Dakle, jasno se vidi razlog. Da li je moguće otkloniti, dakle, ajn, dakle, izvor i samu, dakle, neđeš u osnovi iz korijena ili nije. A? Ovi kažu, jesu ovi drugi kažu, nije, nije moguće. Ispravno da nije moguće, osim vodom. Sada te ovo bare kalafikom. Nam, taj, ovaj hadis nećemo sad spominjati, jer ćemo ga kasnije inšalav tela spomenuti. Sa Allahom te bare kutala dozvolom. La haule ve la kuvete illa billah. Uglavnom na kraju, dakle, šejh ovdje spominje pa kaže, Abdurrahman As-Sa'di, As-Sahihu anna neđasa iza zalet bi eji šej, fa innaha tethur. Wa kezalike iza انتقلت صفاتها الخبيثة وخلفتها الصفات الطيبة فإنها تطهر بذلك كله لأن النجاسة تدور مع الخبث وجودا وعدما لكن هو يقول ساتش مبيدة إن شاء الله ترى كاكو شكاكو صفاتي تدباس إن شاء الله ترى موجد اسببورنا سيدة سكيوشي ده وراس ترى كاجة إمام عبد الرحمن السعدي إسبرابنا إذا نجاسة يموغوش يتقوني تستثمين onim, odnosno da se neđaset otklanja sa svakom materijom koja je u stanju da ga otkloni. Bez obzira da li se radilo o vodi ili o nekoj drugoj materiji, bez obzira da li bila tečnost, ili bila para, ili bila vatra, ili bez obzira, sve ono što otklanja neđaset tako da ga nema više, ne postoji. Nijedno od njegova tri svojstva ne možeš naći. A? Da to otklanja, odnosno da otklanja neđaset i postaje čisto. I također kada prljavština izgubi njena odvratna svojstva, a to su ona tri, ili joj se ta odvratna svojstva pretvore u, jani si fajiva, u lijepa i čista svojstva, a, da postaje sa tim čista. Kao na primjer, dakle u arapskim zemljama koji nemaju vodu, koji uzimaju prljavu vodu, koja je tekako prljava. Dakle, prljava u svakom smislu. Sva njena tri, dakle sva tri svojstva te vode, ukazuju da to nije voda, već je neka, šta ti ja znam, kako se to kaže, neka... Barušta. Neka mutljavina, jel? El muhim. A? Dakle, boja te vode, te tečnosti je nikakva. Dakle, nije boja vode. Ni miris, ni ukus. Zbog toga je oni, dakle, tu prljavu vodu prerađuju je u određenim fabrikama, u određenim, dakle, kako se kaže, one... Kleranlage. Jeste, kleranlage, jel da? A? I pretvaraju od te vode pitku vodu koja ima sva svojstva čiste vode. Svatate ovo bare kalafikum. A? Na kraju ćemo inša Allah dala i on kaže li ene neđasa te duru mal hubsi uđudan va ademen. Dakle, neđasa, a? Neđaset se okreće dakle, oko razloga, dakle oko te prljavštine, oko te odvratne stvari, a? Pa ćemo zbog toga reći prljava je ili nije prljava. Ako postoji to svojstvo prljavštine, onda ćemo da je prljava. Ako nema tog svojstva, reći ćemo da nije. Bez obzira da li se pretvorila ili se ne pretvorila. Kako ste vi razumjeli ovo? Ja ću vam reći kako sam ja razumio, inša Allah, A? A vi recite da se slažete. A to je da se razlikuje od mesele do mesele. Svatate, da se razlikuje od stvari do stvari. Jer najbolji primjer je ova vrsta vode koju koriste dakle, u Saudiji i Kuvajtu, kada od slane vode prave pitku vodu. Kada od, također se ta vrsta vode ne koristi dakle, samo u arapskim zemljama, već u evropskim zemljama također. Tri pumpe sa tebi su smo mi imali, dobro su našli kampar, ova voda čisti, mi su tri pumpe. Ajva. Dakle, u osnovi ne bi tu vodu popio nikad. Ako je popiješ, Allah zna sa kakvim bolestima će se, jel, zaraziti, zatrovati. A? Međutim, čišćenjem ona je dobila sva svojstva vode i izgubila je sva svojstva neđafeta. Sad date ovo bare kalafikum. Dakle, to je sad druga, dakle, to je sad druga mesela. Ovdje govorimo da li može da, postane neđis čistim ili ne. Dakle, ovo se razlikuje od mesele do mesele. Za sve ono što smo vidjeli i za što postoji dokaz, a? I primjer, dakle, viđen primjer, prihvatamo i slažemo se. A za sve ono što, dakle, ne možemo da dokušimo kao u smislu da svinjetina se pretvori u neku drugu materiju koja... Svatate ovo, bare kalafikum. Svatate, alhamdulillahi, rabbil alamin. Halas. Dakle, ne možemo, dakle, večeras da spomenemo i drugi hadis, jer... Dakle, vezano za njega ima puno pojašnjenja, ima određenih razilaženja među učenjacima koje bi vi volim da spomenemo, inšallah ta'ala. Dakle, tako da ćemo stati ovdje sa Allahom te barek ta'ala dozvolom, a? Molim Allah subhanahu ta'ala da oprosti meni, vama i svim muslimanima. Molim Allah te barek ta'ala da nam podari bereket, da se koristimo od ovog što smo ovdje, jel, spomenuli i čuli. Da vas Allah nagradi za slušanje. Uglavnom, kao što rekao smo, sljedeći put, svako kada dovodi, kada dođe na predavanje, nemoj da dolazi sam. Ti dolaziš da čuješ des, da naučiš nešto. Ali onaj koji ne zna šta je šarijat, džahil, kjafir, ovo nema da se mogućnost da čuje istinu. Osim ako mu stala sile, pa ga ti dovedeš. Zato što ti je prijatelj radi. Prijatelj, dakle, u dunjalučkom smislu, radni kolega, ili prijatelj iz žahilijeta, ili poznanik neki, ili rođak. Kažeš mu idemo na ders, ders je nedeljom toliko i toliko sati, idemo da te častim sok i usput ćemo čuti predavanje. A? Dakle, to je dava. Sada tamo bare kalafiku. El mojim, tako se to radi, da vas Allah nagradi. Bare kalafiku. متربع في القلب طاريها أمي عسى الرحمن رعاها ملحق وفي لتوليها بمشي وبتبع خط ممشاها لا ما خسر منه ويماشي معنا وبشقى بس لرضاها ودعساها الرب يحميه